spokojnego snu wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła. Zapraszamy na serwis. Krzysztof Zyblewski. W południe poznamy strategię bezpieczeństwa narodowego. Są zalecenia w związku z pandemią. Sejm w południe zajmie się nową ustawą o wyborach prezydenckich. Zakłada głosowanie korespondencyjne i w lokalach. W tym roku bez nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Będzie wsparcie dla pisarzy. Strategię bezpieczeństwa narodowego w południe podpisze prezydent Andrzej Duda. Dokument opisuje najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa zagadnienia, w tym możliwe kierunki zagrożenia. Więcej Agnieszka Drążkiewicz. Dokument jasno wskazuje, skąd może grozić Polsce zagrożenie – ze wschodu, a konkretnie z Rosji. Strategia wskazuje neoimperialną politykę Moskwy jako potencjalne źródło kryzysu. W dokumencie zawarto też zalecenia w związku z epidemią koronawirusa. Jest oczywiście podniesiona, jest zaakcentowana. Mamy doświadczenia, byliśmy przygotowani, o czym można się przekonać, kiedy porównamy sytuację w Polsce z sytuacją w innych państwach. Mówił minister obrony Mariusz Błaszczak, który uczestniczył w konsultacjach związanych z powstawaniem Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Dokument jest jawny, zostanie opublikowany również w języku angielskim. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Sejm w południe zajmie się nową ustawą o wyborach prezydenckich. Wieczorem przedstawili ją posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicyjnego Porozumienia. Projekt ustawy zakłada, że będzie można głosować i w lokalach, i korespondencyjnie. Wicepremier Jadwiga Emilewicz, przedstawiając pomysł, mówiła, że propozycja uwzględnia porozumienie zawarte pomiędzy prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim a liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Z przywróceniem roli Państwowej Komisji Wyborczej i w tym obszarze, który będzie dotyczył wyborów korespondencyjnych, aby w sposób jasny i pewny wszyscy, którzy w trybie korespondencyjnym wezmą w nich udział, mogli rzeczywiście zagłosować. Jesteśmy przekonani, że jest to dobry projekt i chcielibyśmy, aby jak najszybciej wypełnił próżnię legislacyjną, taką jaką dzisiaj w istocie mamy. Podobny projekt złożyła wczoraj także Koalicja Obywatelska. Poseł Robert Kropiwnicki. Proponujemy, aby wybory odbyły się w trybie tak zwanym mieszanym, czyli żeby można było głosować zarówno w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnie, tak żeby wyborcy mogli podjąć decyzję świadomie, czy chcą iść do lokalu, czy chcą oddać głos korespondencyjnie. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosi datę wyborów w ciągu 2 tygodni. 330 nowe przypadki koronawirusa, zmarło 11 osób. To bilans wczorajszego dnia epidemii w Polsce. Do tej pory potwierdzono 16 326 zachorowań, 811 osób zmarło. Z COVID-19 wyzdrowiało już 5816 pacjentów. Joanna Stankiewicz. Na 330 nowych przypadków zakażeń aż 213 potwierdzono na Śląsku. Tam trwa masowe testowanie. Do środy ma zostać przebadanych około 15 tysięcy górników i ich rodzin. W 3 kopalniach już całe załogi są przebadane. Czekamy na wyniki. W pozostałych mam nadzieję, że w przeciągu 2 dni zakończymy ten proces. Mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. W całym kraju od wczoraj rozpoczęły się badania w mobilnych punktach. Osoby z kwarantanny o testach są informowane SMS-em, dodał minister. Takich SMS-ów zostało wysłane blisko 6 tysięcy, 5700. W tych namiotach są pobierane wymazy u pacjentów z 12 dnia kwarantanny. Ostatniej doby wykonano 14 300 testów w kierunku koronawirusa. Łącznie od początku epidemii przebadano ponad 450 tysięcy pacjentów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. We Francji wciąż notowane są nowe przypadki koronawirusa. Statystyki wyraźnie wskazują jednak, że epidemia jest w odwrocie. Z Paryża Marek Brzeziński. Według najnowszego bilansu we Francji od początku epidemii zanotowano 26 643 zgony. W szpitalach zmarło niemal 17 tysięcy pacjentów, a 10 tysięcy ofiar śmiertelnych to pensjonariusze domów seniora. W całym kraju trwają badania osób, w stosunku do których istnieją najmniejsze podejrzenia zarażenia się. Wybuchają nowe ogniska epidemii, mówi lekarz jednego ze szpitali w Poitiers w środkowej Francji. Osoby, które były badane parę dni temu, są ponownie testowane. 4 przypadki zarażenia już potwierdziliśmy. Minister zdrowia Olivier Véran przekonuje, że tego się można było spodziewać, bo wykluwanie się wirusa trwa do 2 tygodni, ale te przypadki nie świadczą jeszcze o nawrocie epidemii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. tym roku nie będzie nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Organizatorzy przeznaczą pieniądze na fundusz wsparcia dla pisarzy i poetów. Wielu ludzi pióra przez pandemię koronawirusa znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, tłumaczy prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek. W tej wyjątkowej i bezprecedensowej sytuacji postanowiliśmy zorganizować specjalną edycję tego funduszu pod hasłem Wszelki Wypadek – Fundacja Wisławy Szymborskiej Ludziom Pióra. Przeznaczona ona będzie dla osób, które straciły źródła utrzymania na skutek pandemii. Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej to 100 tysięcy złotych. W tym roku 20 twórców otrzyma wsparcie w wysokości 5 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Krzysztof Łoniewski. To, że czas izolacji komplikuje życie, to truizm. Idąc w sportowe konkrety, przykład z wczoraj. UEFA nie wie, co zrobić z eliminacjami Ligi Mistrzów. Brytyjski dziennik The Times, wydawany od XVIII wieku, kolportuje informację, że Europejska Federacja rozważa trzy scenariusze. Pierwszy zakłada tylko jeden, nie dwa mecze kwalifikacyjne w poszczególnych rundach. Drugi, że w eliminacjach wystartują kluby z miejsc 11-22. Trzeci, że eliminacji nie będzie w ogóle. Dwa ostatnie rozwiązania pozbawiają mistrza Polski szans na kwalifikacje w normalnych realiach i tak ocierającą się o science fiction. Negatywnym scenariuszom z naszego punktu widzenia kłam zdążył już zadać Zbigniew Boniek. Informacja, że mistrz Polski mógłby nie grać eliminacji do Champions League, to nic więcej niż fake news. No ale nasi dziennikarze są uzależnieni od zagranicznej prasy, stwierdził światowiec, który uważa też, że dobrym pomysłem na podniesienie poziomu rodzimych rozgrywek jest powiększenie liczby zespołów w ekstraklasie. Mający bez porównania więcej pokory, ale i bez porównania mniej sukcesów w futbolowym świadku Ireneusz Mamrot w niedzielę oficjalnie przejął trenerskie stery w Arcegdynia. Wczoraj przemówił pragmatycznie na konferencji prasowej. Dla mnie kluczowe to jest w tej chwili to, co się wydarzy w tych najbliższych 11 kolejkach. Chcę zrobić wszystko, żeby utrzymać zespół. Na pewno by nam było dużo łatwiej pracować od nowego sezonu, bo zawsze jest dużo łatwiej. Pewne rzeczy funkcjonują na poziomie ekstraklasy pod każdym względem, czy to sportowym, czy ekonomicznym. Państwo się orientują nawet, jeśli chodzi o telewizję, jakie są różnice w środkach między ligami. W kraju i w kilku innych europejskich ligach powoli albo i szybciej, jak w Niemczech chociażby, szykują się do wznowienia rozgrywek. Na Białorusi idą pod prąd. Tam meczów o stawkę, jak wiadomo, nie przerwano, bo prezydent Łukaszenka zalecał na COVID-19 m.in. ciężką pracę na traktorze i czasową monogamię. Teraz jednak przełożono dwa mecze w pierwszej i drugiej lidze, ponieważ podejrzewa się zakażenie wirusem u piłkarzy FK Mińsk i Arsenalu Dzierży. Miasta składającego do dziś nazwą hołd mordercy o imieniu Felix. Po wątkach piłkarskich, siatkarskie. Agnieszka Konkolewska, środkowa bloku i kapitan reprezentacji Polski, zmienia klub. Rozstała się z ekipą Savino del Bene Scandici i wróble ćwierkają, że od nowego sezonu ma przywdziać trykot zbrojącego się chemika Police. W tym samym kierunku podąża Mateusz Bieniek, też środkowy bloku w kadrze. Odchodzi, być może czasowo, z Kucinę Lubę Civitanowa na wypożyczenie do Skrybełchatów, chociaż całkiem niedawno deklarował chęć pozostania w lidze włoskiej. Tą informacją kończymy serwis. Kolejny sportowy za godzinę. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. W górach spadnie śnieg. Też o poranku mogą z Państwo znaleźć śnieg za oknem. Temperatura dziś to 5 stopni w Zakopanem, 8 w Suwałkach, 9 w Białymstoku i Jeleniej Górze, 10 w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, Toruniu, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie i Koszalinie, 11 w Przemyślu, Opolu, Wrocławiu, Rzeszowie, Gorzowie, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, w Łodzi i Warszawie, a w Zielonej Górze i Katowicach. Najcieplej 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach.

marzy o bajce, bajce. Patrzą jak kaleczy palce, odkrywa świat, marzy o bajce, bajce. No miło pana zobaczyć, panie doktorze. Pan nawet nie ma pojęcia, jak ja się cieszę, że pana widzę. Ja też się cieszę, że się widzimy. I wie pan co, przejdziemy do pytania, bo jest długie. Ja tu słuchacz, pan Mirek z Poznania napisał, ale bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, przedstawię pana oficjalnie. Pan Mirek z Poznania, proszę posłuchać, czytał artykuł i przysyła fragment tego artykułu, zaskakujące cechy Układu Słonecznego. I tam jest napisane tak, że spadają pewne rzeczy na powierzchnię innych planet i tak na przykład na kosmiczny obiekt o nazwie, teraz pan uważa, HD 189733B. No pan, tam też coś spada? Tak, B. No. Oddalone od nas niewiele, bo tylko 60 lat świetlnych, leje się roztopione szkło. I teraz jest pytanie, skoro to jest to jednak kawałek stąd, to skąd wiadomo, że tam się tak leje? Panie Mirku, to trochę jest taka informacja PR-owa, ale nie jest pozbawiona podstaw. Jak zresztą, właśnie, nie wiem, wszystkie informacje PR-owe mają jakieś podstawy, czy takie są, które nie mają żadnych? Zawsze, zawsze muszą mieć. Czyli jednak coś mają w sobie. Na pewno. No więc ta trochę w sobie ma, no bo to jest tak, rzeczywiście my tam nie wysyłamy, jeszcze bardzo długo nie wyślemy tam żadnych sond kosmicznych, próbników, nie mówiąc o żadnych lądownikach. To jest za daleko i to tragicznie, kosmicznie za daleko, choć jak pan wspomniał, to tylko 60 lat świetlnych od nas. Nie obserwujemy też powierzchni tych globów tak bezpośrednio, jak na przykład możemy obserwować powierzchnię Marsa, albo trudno mówić o powierzchni Jowisza czy Saturna, no bo to są gazowe giganty, ale nie obserwujemy absolutnie tych globów z takimi detalami. Ale trochę o nich wiemy. Znamy na pewno ich masę, czy przynajmniej potrafimy oszacować i potrafimy oszacować odległość od ich Słońca, od ich gwiazdy. Potrafimy wyliczyć gęstość takiego obiektu, a jak mamy gęstość, to jesteśmy w stanie całkiem sporo powiedzieć o strukturze, bym powiedział. Czy to raczej jest gazowy olbrzym, czy to raczej jest planeta skalista, czy może coś, nie chcę powiedzieć po środku, ale tak nie wiadomo, czy to, może coś, co ma bardzo gęstą atmosferę, a może coś, co w ogóle atmosfery nie ma. Potrafimy też, mając świadomość tych rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem, oraz odległość od gwiazdy, mniej więcej stwierdzić, jaka tam będzie temperatura. No, no, no. A jeżeli wiemy, jaka jest temperatura, to już jesteśmy w stanie co nieco powiedzieć na przykład o stanie skupienia niektórych pierwiastków na przykład, niektórych substancji. Czy one tam są raczej płynne, czy raczej są stałe, a może gazowe. Potrafimy też pewne rzeczy może nie tyle stwierdzić, ile wybudować jakieś analogie patrząc na planety Układu Słonecznego. W przypadku niektórych planet, nie wszystkich, mówiąc szczerze chyba w mniejszości, ale w przypadku niektórych planet mamy też pewne informacje co do tego, jaki jest skład atmosfery. A potrafimy to stwierdzić wtedy, kiedy światło gwiazdy, która no, świeci na tej planecie, czy jakby ta planeta krąży wokół tej gwiazdy, kiedy to światło czasami zdarza się, że przechodzi przez atmosferę i trafia do nas. Jak światło przechodzi przez jakiś ośrodek gazowy na przykład, to w pewnym sensie niesie informacje o tym, przez co przeszło. I jesteśmy w stanie te informacje odkodować. I zupełnie inaczej to światło przechodzi przez atmosferę, która jest pełna, nie wiem, tlenu, inaczej dwutlenku węgla, inaczej wody, a jeszcze inaczej jeszcze jakichś innych związków chemicznych. To wszystko jest oczywiście bardzo, ale to bardzo subtelne, ponieważ planety są bardzo małe w porównaniu do gwiazd. Gwiazdy świecą, planety nie świecą. W związku z tym musimy mieć nasze urządzenia obserwacyjne, nie tylko te na powierzchni Ziemi, ale także te w kosmosie, bardzo, ale to bardzo stuningowane, tak, dokręcone do granic niemalże swoich możliwości. Natomiast biorąc te wszystkie informacje w jedno miejsce, potrafimy z tych takich malutkich puzelków ułożyć większy obrazek. Oczywiście możemy się mylić, ale jednak jest też szansa, że mamy rację. A widzi pan, bo jak tak przeczytałem jeszcze raz, że tam się leje szkło, to teraz jestem ciekaw, czy takie przezroczyste, brązowe, czy by też może butelkowa zieleń. Ale to może rozmowa na zupełnie inny dzień. Doktor Tomasz Srożek, bardzo panu dziękuję. Bardzo wiedziałem, dziękuję, że to się krótko nie odbędzie. Do usłyszenia panu. Do usłyszenia. Cześć, tu mówi John Porter. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy także. 22,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do trójki. Chcemy zrobić normalne zakupy, kupić ubrania i buty, załatwić sprawę w urzędzie, ale przede wszystkim chcemy pójść do fryzjera. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów, na co czekamy po pandemii. Wstępnie otwarcie salonów fryzjerskich zaplanowano na 18 maja. Na razie każdy radzi sobie jak umie, ale za fryzjerami tęskni. Kto z państwa miał już nożyczki w ręku? A kto zrobił z nich użytek? Polacy tęsknią za fryzjerami. Niektórzy podjęli się tego zadania w domu. Żona obcina męża, mąż żonę. Dobra, wszystko na 21, tak? Nawet górę? Yeah! A mogę tak cały? Czekaj, bo nie, do góry. Dałoby się jednak ostrzyć, to coraz bardziej zaczynam wyglądać jak nasi przodkowie. No muszę powiedzieć, że ja tęsknię za moją fryzjerką, też za pogaduszkami, które zawsze tam się odbywają. Przeleciała mi jedna wizyta 6 przed świętami. Dzisiaj mi przelatuje wizyta. No kiedy otworzą tych fryzjerów? Bo wyglądam tragicznie. Ratunku, pomocy, ludzie, dajcie fryzjerów. Za wizytą w salonie tęsknią i panowie, i panie, mówi Mateusz Mojsak, fryzjer. To jest taki moment dla siebie, kiedy siedzimy w domu, pracujemy z domu. domu, wszystko robimy teraz z domu, więc takie wyjście do fryzjera, no to jest taki czas dla siebie. Bo fryzjer to taki przyjaciel, mówi stylista roku 2019 Rafał Potomski. Ta usługa fryzjerska jest taką usługą trochę w wielu sytuacjach schodzącą na punkt drugi, ponieważ jesteśmy związani z fryzjerami, my fryzjerzy jesteśmy związani z klientami, my znamy ich troski, oni znają nasze troski. To jest takie trochę spotkanie z przyjacielem, którego nam brakuje, a przy okazji ten przyjaciel lub ta przyjaciółka tworzy dla nas tak zwane dobro wizerunkowe. A czego po kwarantannie boją się fryzjerzy? Blondynek się moich boję trochę. No bo blond jest bardzo trudnym kolorem. Żeby tworzyć fajny, naturalny blond, trzeba się na tym znać, po prostu. Według badań, wyzwaniem dla Polaków są zamknięte salony fryzjerskie i kosmetyczne. Wskazało tak prawie 59% badanych. I to niezależnie od wieku, płci i miejsca zamieszkania. O 2% mniej badanych widzi trudność w dostępie do urzędów, a połowie badanych doskwiera fakt, że nie mogą wyjechać na wypoczynek w kraju i za granicą. Dziwne? Wcale nie, mówi psycholog dr Paweł Wójcik z Uniwersytetu Warszawskiego. Brakuje nam, ponieważ jesteśmy zarośnięci, czyli doskwiera nam niewygoda i dlatego nie dziwię się, że ten fryzjer tak wysoko się pojawił. Taka wizyta u fryzjera również ma pewien walor magii. Proszę pamiętać w historii, jeżeli czytamy o symbolice, co to było obcięcie włosów. To był symbol oczyszczenia, odrodzenia. We włosach było to samo zło, więc ścięcie włosów, pójście do fryzjera ma też głębokie uzasadnienie psychologiczne, często którego sobie nie uświadamiamy. Poza tym jest kwestia samooceny. Kiedy jesteśmy odcięci od fryzjerów i kosmetyczek, spada nasza samoocena. No widzimy się coraz gorzej, wyglądamy. Wszyscy zatem czekają, kiedy salony urody otworzą swoje podwoje, a w tym oczekiwaniu można się przecież przygotować. No i prześledzić najnowsze trendy fryzjerskie, mówi stylista Rafał Potomski. Trendy na wiosnę, lato 2020 to są trendy włosów właśnie do połowy szyi. To jest fantastyczne cięcie linii boba. I co jest też cudowne, ta linia boba będzie linią boba obowiązującą troszkę w kierunku lat 90, takich trochę retro. Uff, patrzę w lustro i stwierdzam, że po samowolce fryzjerskiej uda się jeszcze zrobić tego boba. Izabela Woźniak odetchnęła. Fryzura na boba, nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak wygląda. Gdyby ktoś był w stanie opisać, to bardzo poproszę. No i jeszcze jedno ważne pytanie. Kto sam się ostrzygł, a kto już się zapisał do fryzjera? Tutaj troszeczkę maszynka się pojawiła. No ja ją stosuję od pewnego czasu i największy stres przy tej maszynce to jest to, żeby ona nagle w czasie pracy się nie skróciła, czyli nie wolno dociskać do głowy za mocno, bo wtedy się może to całe urządzenie skrócić i potem człowiek wygląda jak... No, tak powiedzmy w lekkim niedomówieniu, jak wygląda człowiek. Nożyczki tną równo, równo i ładnie. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki, Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy kartki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking, Pocahontas z innej bajki. Nie robię rapu, na łapu capu, na pół etatu, w ręce mam matu, nie chcę handicapu, a dla mózgu papu, sól trapu łapu, chcesz to jest zakup, czy cinkie tu nie daje ultimatu. Ja mam inny pogląd, skądinąd to nie błąd, inna skala, inny kąt, dostraja się fala, która innym nie pozwala docisnąć, no bo skąd wolę z dala patrzeć na to, co się jak aparat. Olbrzymia część poczyna, nie ma splendoru, jednak rozwój zaczyna się w punkcie oporu, co rozdzieła są jak w bólach poród, hype zyskują na forum, nie na słowo honoru. Nie grozi mi upadek z 9-3, omijam autostradę poza układem, niczym Voyager, nie zasadę. Mamy odwagę gonić swoje sny, dajemy radę. Wstajemy nad ranem, by podążać własnym śladem. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki, Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy kartki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking, Pocahontas z innej bajki. Ta popularność stale skacze, EKG, ale w perspektywie wzrost raczej PKB. Tajniki techniki znów, jak na ZPT, słek słów, chłopców z mów i KCE. Dźwięki poka, szczęki opad, jak synkopa, nuta co ci daje z buta kopa. Chłopak wciąż na opak, bo wciąż jest robota w blokach, co tam miota, rach i SMOKA. Yo, hende ho, oto z brandem flow, rach z friendem fo, trwale jak żel beton. Znasz legendę co, tej konia z rzędem, bo ja zdobędę go. I nawet choćby vendetą. Jak bajki wo, spajki fo, na żywo, na majki. Muzyka to paliwo, nie lajki. Mam w sobie ogniwo, tak jak tony Starki. Tony rymów, kartki, aż przychodzą ciarki. Przeżycie biegnę truchtem, nie gna w szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twe gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej. Przeżycie biegnę truchtem, nie gna w szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twe gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej. Przeżycie biegnę truchtem, nie gna w szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twe gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej. Przeżycie biegnę truchtem, nie gna w szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 227 trójek w sprawie tej maszynki brzęczącej. Ostatni raz u fryzjera byłem 8 lat temu, przed moim ślubem, którego to dzisiaj rocznicę mam. Od tamtej pory strzyga się wyłącznie, sam z wykorzystaniem wyłącznie maszynki. Fakt, że dość mam prostą fryzurę, bo mnie nie dotyczy ta uwaga, że nie może się skrócić maszynka. No krócej to już nie będzie. Ranek Małpa, Polskie Radio PL 71335. Minęła już 7.30, czyli teraz Eryk Kazanowski. Trzy słowa od eksperta. Dziś o otwartych funduszach emerytalnych, które zostaną przekształcone w otwarte fundusze inwestycyjne, a pieniądze z OFE zostaną przekazane na indywidualne konta emerytalne lub do ZUS. Pytanie od pani Anny. Czy klienci obecnych OFE będą musieli składać papierowe deklaracje? Uczestnicy OFE, którzy chcieliby przenieść swoje środki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będą musieli złożyć dodatkową deklarację i taki dokument. Wyjaśnia Piotr Arak, prezes Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Natomiast ci, którzy chcieliby, żeby ich środki trafiły na indywidualne konta emerytalne w prywatnych instytucjach oszczędzających, tak żeby te środki były ich i także mogły być w niedalekiej przyszłości na przykład wypłacone. Takiej deklaracji składać nie będą musieli, natomiast będą musieli się liczyć z dodatkową opłatą, która wynosi według projektu ustawy obecnie przebywającego w Senacie 15% zgromadzonych środków. Pytanie od pani Dominiki. Czym będzie różniło się oszczędzanie na emeryturę, na IKE i w ZUS? Oszczędzanie w indywidualnych kontach emerytalnych, czyli w instrumencie rynkowym, wiąże się z tym, że nasze pieniądze pracują w realnej gospodarce, działają na giełdzie. My także z tego czerpiemy, no bo pomnaża to nasze zyski w niedalekiej przyszłości. Zakład Ubezpieczeń Społecznych natomiast jest instytucją publiczną, która gwarantuje wypłatę pewnej wysokości świadczeń i waloryzacji, no i potem dzięki temu te środki trafiają na konta emerytów. Na koniec pytanie od pana Piotra. Czy przeniesienie pieniędzy z OFE do IKE lub ZUS będzie wiązało się z opłatami lub opodatkowaniem? Tak. Przeniesienie pieniędzy z OFE do IKE będzie wiązało się z dodatkową opłatą wynoszącą 15% kwoty, która jest zgromadzona na kontach w OFE. W przypadku ZUS-u takiej dodatkowej opłaty nie ma, co by oznaczało, że potencjalnie ten kapitał własny i suma oszczędzonych środków na naszych kontach emerytalnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych może być wyższa, natomiast zwrot z inwestycji lokowanych przez IKE może być bardziej szczodry niż waloryzacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzy słowa od eksperta.

like when it freezes, just like ice. That the cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind and misuse. Did you think you will never wet? Look at me, I'm coming back again. Got a taste of love in a simple way. You need to know I'm still standing. You just fade away. You know I'm still standing there in heaven. Look like a true survivor. Feel like a little kid. I'm still standing after all this time. Back on up the piece of my life. Without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Stopping down the road and leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. If a love was just a circus, you'd be a clown by now. You know I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all that time. Backing up the pieces of my life. Without you on my mind, I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. No i proszę, udało się. Elton John, taka wersja domowa, Together at Home, to z tej akcji oczywiście. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 19 minut 8. Pora na spotkanie z gościem. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a gościem jest Grzegorz Schetyna, były marszałek Sejmu, były wicepremier, szef MSWiA i MSZ, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, a dzisiaj poseł szeregowy, ale poseł to brzmi dumnie, panie pośle. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, kłaniam się. Witam. Kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej, gdy zostaną ogłoszone nowe wybory? Dotychczasowe wypowiedzi liderów są dosyć niejasne i niejednoznaczne, jakby furtka do zmiany była co najmniej uchylona. To kwestia jest oczywista. Małgorzata Kidawa-Błońska ma bardzo mocny mandat. Została wybrana przez Konwencję Krajową Platformy Obywatelskiej, później także przez naszych koalicjantów, trzy pozostałe partie. Dzisiaj wygląda na to, jesteśmy przed debatą i przed przyjęciem nowej ordynacji, ale wydaje się, że cała koncepcja zmiany, o której niektórzy mówią, czy chcą mówić, jest nie na miejscu i nie będzie miała miejsca. Z różnych powodów, także z tych, że będzie jest bardzo mało czasu do ogłoszenia wyborów, do rozstrzygnięcia, do zgłaszania nazwisk, także te osoby i do zbierania podpisów, jeżeli byliby chętni, którzy chcieliby w tym wyścigu wystartować, to będzie niesłychanie trudne dzisiaj. Wszystko zaczyna się od nowa, wszystko trzeba zaczynać od początku, tak mówi Borys Budka. Jak to należy rozumieć wobec tego? Ja myślę, że cała procedura myśli tutaj, jestem przekonany, o kampanii wyborczej, która musi wrócić w normalne tory, tak jak widzieliśmy ją w lutym czy na początku marca, kiedy Małgorzata Kidawa-Błońska mogła spotykać się z wyborcami, mogła jeździć po Polsce, wtedy wskazania i sympatie, zaufanie dla niej i także wskazanie jej jako najlepszego z możliwych kandydatów na prezydenta było powszechne. A myśli pan, że będzie można do tego wrócić, że to już jest ten czas, bo jednak te wybory przesunięte, ale nie na bardzo odległą przyszłość, tylko na zaledwie za kilka tygodni, miesięcy. Czy sytuacja epidemiczna będzie na tyle dobra, żeby można było organizować duże spotkania? zakładam, że będzie lepiej niż było przez marzec i kwiecień, że nie będzie takiego totalnego paraliżu, gdzie ta normalna kampania wyborcza, kampania polegająca na rozmowach, spotkaniach, debacie, kiedy tak naprawdę kompletnie została zamknięta i zniknęła. Wierzę, że ta sytuacja jest dzisiaj lepsza i że będzie można wrócić do tej normalnej kampanii. Wtedy Małgorzata Kidawa-Błońska pokaże, jakie są jej możliwości i wszystko zacznie wracać do tej sytuacji sondażowej ze stycznia-lutego. Jestem przekonany, że to też jest kwestia nasza, Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, naszej mobilizacji działaczy Platformy, obecności, aktywnej obecności w tym wyścigu wyborczym. Wszystko jest przed nami. Zobaczymy, jakie będą zapisy tej ustawy po tym szeregu kompromitacji. Wszystko czy nie wszystko? Bo jeżeli Małgorzata Kidawa-Błońska pozostanie kandydatką, to nie wszystko jest przed państwem, tylko przed państwem jest część. Mówię o kampanii wyborczej, o możliwościach dotarcia do wyborców. Wszystko się otwiera. W tym sensie potwierdzam słowa przewodniczącego Budki. Musimy iść wspólnie razem w stronę pełnej, otwartej, ofensywnej kampanii wyborczej. Wtedy to zobaczymy od razu zmianę w sondażach. Wtedy wszystko się otworzy. Wszystko w sensie wyborczego wyniku. Uważa pan, że rzeczywiście ten spadek, dosyć drastyczny spadek notowań Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest wynikiem tego, że po pierwsze zawiesiła kampanię, że wzywała do bojkotu, że przesyłała też niejednoznaczne komunikaty co do swojego w tych wyborach udziału, ponieważ brała udział też w obowiązkowych audycjach wyborczych, brała udział w debacie i tak dalej, i tak dalej, to mogło stworzyć wrażenie, że właściwie sama nie wie, jakie jest jej zdanie w tej sprawie. Małgorzata Kidawa-Błońska jako pierwsza i tak naprawdę jedyna z tych, którzy biorą udział w tych wyborach, powiedziała, że wybory nie odbędą się w maju, nie mogą się odbyć ze względu na to, że jest ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. I to wezwanie tak naprawdę przesądziło o tym, że część, czy może większość wyborców wyeliminowało ją z tych wyborczych sondaży. Dzisiaj ta sytuacja wraca do punktu wyjścia. Dzisiaj wraca kampania. W perspektywie paru dni będziemy to bardzo wyraźnie widzieli. Dlatego wróci także Małgorzata Kidawa-Błońska z ofensywnym programem, z debatą i z takim optymistycznym, ofensywnym nastawieniem do tych wyborów. Wierzę w jej kampanię, wierzę w tę kandydaturę i wierzę w to, że będzie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Czyli podsumowując ten wątek naszej rozmowy, nie ma takich pomysłów, by zmienić kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta w tych najbliższych wyborach prezydenckich? Nie ma takich pomysłów, bo tak naprawdę one są niemożliwe do zrealizowania, także ze względów obiektywnych. To jest dzisiaj po prostu niemożliwe. Konwencja krajowa, wybór Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, musimy być konsekwentni w tej kwestii. Czy wzywanie do bojkotu nie było błędem? Ci, którzy nie wzywali do bojkotu, tylko Małgorzaty Kidawy-Błońskiej konkurenci, zyskali większe poparcie, zdecydowanie, na przykład Szymon Hołownia. Wykorzystali to, mówiąc, że nie chcą oddawać Polski walkowerem, że będą brać udział w takiej majowej ustawce. Mówiliśmy o tym bardzo wyraźnie. Ale warto tutaj zachować się bardzo twardo i jednoznacznie. I wydaje mi się, że to dzisiaj w perspektywie najbliższych tygodni Małgorzata Kidawa-Błońska będzie beneficjentem tej twardej postawy, tego braku podejmowania kompromisu co do konstrukcji wyborów. Wybory muszą być organizowane przez PKW, a nie przez urzędników Sasina. Wybory muszą być czteroprzymiotnikowe. O tym mówiła i mówi Małgorzata Kidawa-Błońska. I dzisiaj tak wszystko wskazuje na to, że tak będzie, że te jej postulaty, oczekiwania, to twarde stanowisko dzisiaj przyniosło rezultaty. Dzisiaj mamy takie wybory, w których możemy wziąć udział, może w nich udział wziąć Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobaczymy to w kampanii wyborczej, jestem przekonany w wyborczym wyniku. Jeszcze nie mamy mieć, w Sejmie są już dwa projekty ustaw dotyczących wyborów, projekt klubu PiS-u i projekt Koalicji Obywatelskiej, one są dosyć podobne. Czy jest szansa na kompromis? Czy państwo liczą na to, że oba projekty będą procedowane, czy tylko ten pisowski? No, chcielibyśmy, żeby to była wspólna praca nad tymi projektami, znalezienie najlepszego rozwiązania. nie mamy dobrych doświadczeń tutaj z polityką PiS, jeśli chodzi o te wybory. To wszystko było samodzielne, nie chcieli konsultować to z opozycją ani wtedy, ani w marcu, w kwietniu, kiedy mówiliśmy, że to jest niemożliwe, że trzeba absolutnie odwołać, nie wprowadzać fatalnego pomysłu na majowe wybory. Dzisiaj te zapisy, które pokazują w swojej ustawie, są żywcem wzięte z propozycji Koalicji Obywatelskiej i to dobrze. Jeżeli ktoś poszedł po rozum do głowy w obozie Zjednoczonej Prawicy, jeżeli ktoś wytrzeźwiał i zobaczył, jakim zagrożeniem są dla demokracji i dla wszystkich podstawowych rzeczy są wybory w maju, to może tylko lepiej. Jestem optymistą. Wydaje się, że możemy rozmawiać o projekcie, który będzie miał poparcie takiej pełnej większości czy wszystkich klubów parlamentarnych Sejmu. Przypominam, że państwo protestowali nie tylko przeciwko majowemu terminowi, ale także przeciwko wyborom korespondencyjnym. Mówiono, że pakiety będą niosły za sobą zagrożenie zdrowotne. Tymczasem państwo teraz chcą i pakietów dla chętnych i tego, by można było głosować w lokalach wyborczych, więc to też może być jakimś zagrożeniem. Mówiliśmy o tym bardzo wyraźnie. Nie można podjąć decyzji tylko o wyborach przeprowadzonych tylko korespondencyjne. Korespondencyjne wybory, czy możliwość korespondencyjnego głosowania musi być, czy powinno być dodatkiem do normalnych zorganizowanych w taki sposób jak zawsze wyborów. I dlatego mówiliśmy, że w tym dodatku, w tym ułamku głosów oddanych korespondencyjnie wydaje się, że można w taki sposób zadbać o oddawanie tych głosów, że tutaj nie będzie zagrożenia dla zdrowia i życia. To także jeśli chodzi o tę część korespondencyjną, to można to też tak przeprowadzić, żeby to nie były koperty nawet śmiertelne, nie wiem, zabójcze, tak jak mówiono. Myślę, że można, bo nie będzie tych głosów oddanych, to nie będą dziesiątki milionów, tylko to będzie kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy. To jest kwestia też oddania możliwości osobom, które mieszkają za granicą, w których na przykład istnieje pandemia i będą trudności z organizowaniem i z dotarciem do lokalu wyborczego. To daje dodatkową możliwość i uważam, że to jest dobry trop, ale główne, ten fundamentalna część wyborów musi odbywać się w sposób stacjonarny, w bezpośrednich lokalach wyborczych, tak jak dzieje się to przy każdych wyborach. I będą ludzie Koalicji Obywatelskiej w komisjach i wszystko tu pod tym względem będzie tak, jak należy, tak? Zobaczymy dzisiejszą debatę, zobaczymy, my mamy tak złe doświadczenie z budowaniem relacji odnośnie ordynacji wyborczej, z tych informacji, o którymi dzielił się minister Sasin przez wiele, wiele tygodni, kiedy mówił, że wszystko będzie zorganizowane tak, jak trzeba, że wybory odbędą się 10 maja. Dzisiaj jesteśmy świadkami kompromitacji PiS. To wszystko, o czym mówili, okazało się nieprawdziwe. Nic nie zostało przygotowane. Dzisiaj w sposób ratunkowy budują taką tracę, o której mówiliśmy wcześniej, bo wcześniej przecież trzeba było zupełnie wprost zorganizować to w zupełnie oczywisty sposób, podjąć decyzję o stanie klęski żywiołowej i przesunąć wybory. To tak się nie stało. Dzisiaj wszystko jest zastępcze. Dzisiaj wszystko jest na ostatnią chwilę. Dzisiaj ten chaos, w którym Polska jest pogrążona, bardzo wyraźnie widać w budowaniu tego wariantu wyborów, ale jesteśmy tu i teraz. Wychodzimy na prostą jako obywatele. Chciałbym, żeby tak było. Dzisiejsza debata to pokaże. Pokaże także głosowanie wieczorne większości parlamentarnej. Jestem przekonany, że możemy wyjść na prostą, ale mam ograniczone zaufanie do tego, bo widziałem, co robił PiS przez ostatnie tygodnie i to jest absolutnie karygodne i za te decyzje ktoś będzie musiał ponieść odpowiedzialność. To nie jest tak, że państwo nic się będą nie stało, podnosić że odpowiedzialność dla wicepremiera Sasina, pomimo, że teraz chcecie pracować wspólnie nad pewnego rodzaju kompromisem w sprawie wyborów? Oczywiście, że tak. No panie redaktorze, to nie jest tak, że ktoś wyrzuca z budżetu miliony państwowych pieniędzy i potem mówi, nic się nie stało. To tak miało być. Próbowaliśmy, ale się nie udało. Ci wszyscy, którzy podejmowali te decyzje, muszą się liczyć nie tylko z polityczną, ale także z pełną odpowiedzialnością. Borys Budka mówił, udało się wrzucić do kosza wybory 10 maja, udało się pokrzyżować plany Jarosława Kaczyńskiego. Inni politycy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej też byli bardzo zadowoleni z tego, że wybory się nie odbędą 10 maja, a teraz taki ton przebija, że to jest kompromitacja, że się nie odbyły, że nie można było pójść do urn, że nie można było głosować. To nie jest jakaś niekonsekwencja? Nie, dlatego że mówiliśmy wcześniej, te wybory nie mają sensu, nie róbcie ich w maju, bo one się po prostu są nie do przeprowadzenia. Wielokrotnie cała opozycja, Platforma Obywatelska, wszyscy mówiliśmy o tym, nikt nie chciał słuchać. Więc dzisiaj jest gorzka satysfakcja, że trzeba słuchać opozycji, trzeba wyciągać z tego wnioski. Natomiast dzisiaj musimy popatrzeć do przodu i musimy zbudować większość i taką wspólną, odpowiedzialną decyzję przyjąć ordynację wyborczą, która daje możliwość przeprowadzenia wyborów zgodnie z konstytucją. Czyli tak, patrzmy do przodu, ale też troszkę na wicepremiera Sasina. Musimy pamiętać o tym, że to żywi ludzie podejmowali decyzje, oszukując wyborców, nas wszystkich, łamiąc prawo, podejmowali decyzje, które kompromitują ich i za to muszą odpowiedzieć. Tutaj nie ma żadnego tłumaczenia. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, poseł Koalicji Obywatelskiej, były przewodniczący Platformy i już tych licznych innych funkcji nie będę wymieniać. Do widzenia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do Trójki za 5,5 minuty 8. Możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Dla Ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Hepa Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Zapach twoich stóp zwala wszystkich z nóg? Kup lek Medispirant Step Spray.